nembang tengoro mundo. Natya kundur ma harang jroning pura katrajang gigir om samnyo hamari ri karo sang so yo sang palayuning polo ing rame nggih nyemangun Bandawala Pati.